जिस घर के घर वालों में हो सुमति और सम्मान, वही घर भू पर स्वर्ग समान, वही घर भू पर स्वर्ग समान। कुंती माद्री से पत्नी हो, पति हो पांडु समान, वह वह सुख है जिस सुख का भूखा है सकल जहान, वही घर भू पर स्वर्ग समान, वही घर भू पर स्वर्ग समान। पावन पांडव जन्म कथा यह, रम्य रुचिर रस खान, वक्ता श्रोता जन को मंजुल मंगल करे प्रदान, वही घर भू पर स्वर्ग समान, वही घर भू पर स्वर्ग समान। इसके साथ ही पांडव जन्म यहां समाप्त होता है। इसके आगे पांडवों का बाल्यकाल सुनेंगे। पांच लाल थे पांडु के, सत्य धर्म की टेक, इधर हुए धृतराष्ट्र के पुत्र 101। जिस जगह वंश मिट जाने की चिंता से जन अकुलाते हैं, उस जगह 106 बेटे घर का आनंद बढ़ाते हैं। लहलहा उठे उद्यान लता, ज्यो पावस में पाकर पानी, त्यों महामुदित होकर मन में हर्षाई सत्यवती रानी। बोली कि 106 बेटे जिस घर जिस राज सदन में है, उससे बढ़कर हो भाग्यवान गृह कब 14 हो भुवन में है। होने दो उत्सव होने दो, नौबत नकारे बजने दो, इस छोर से और उस छोर तलक अनुपम आनंद बिखरने दो। याचक जो मांगे सो पाए, कोई ना विफल जान पाए, यदि मांगे सर्वस्व भी कोई तो उसको दे डाला जाए। सत्यवती कहकर रुकी जो यह वचन ललाम, त्यों सन्मुख आ भीष्म ने माँ को किया प्रणाम। आसन पर आसीन हो बोले वचन सुजान, माता किसको किस लिए सर्वस होगा दान, माता किसको किस लिए सर्वस होगा दान। वैसे ही हर्ष भरे स्वर में माँ बोली जो मांगे आकर, उस याचक को यह राज तलक सब दे डाला जाए सादर। जो मिला पुत्र धन है हमको, वह धन सब धन से उत्तम है, बदले में इस उत्तम धन के हम जो कुछ दे डाले कम है। यह पुत्र एक सौ छे अपने दिग्विजय हेतु जब जाएंगे तो एक राज के बदले में सौ राज जीत ले आएंगे। सुनकर वचन उमंग के होकर कुछ गंभीर माता से कहने लगे भीष्म महामति धीर। हे जननी तुम किस भ्रम में हो, किसने तुमको बहकाया है। मैं कहता हूँ एक भी पुत्र हमने ना अभी तक पाया है। जिस दिन ये सब जी जाएंगे, जिस दिन सब पढ़ लिख जाएंगे, जिस दिन समाज के लोगों में सज्जन सुशील कहलाएंगे, जिस दिन इन सब का सदाचार इन सब का यश फैलाएगा, जिस दिन इनके बल विक्रम का डंका चहुदिश बज जाएगा, जिस दिन सबकी सम्मति होगी, गुरुकुल में कमल सुहाए हैं, बस उसी दिवस मैं समझूंगा माँ हमने बेटे पाए हैं। जन्म मात्र पर पुत्र के सुख से जाना फूल, जननी मेरी राय में बहुत बड़ी है भूल। हाँ एक बात अब निश्चय है, जिस पर हम हर्षा सकते हैं, वह यह कि अगर हम चाहें तो अच्छे बेटे पा सकते हैं। पर अच्छे बेटे पाने में अति कष्ट उठाया जाएगा, पैसे के साथ पसीना भी भरपूर बहाया जाएगा। संस्कार हो पहले तो अच्छे, फिर अच्छे घर में जन्मा हो, अच्छे गुरु से अच्छे ढंग से पाई सब अच्छी शिक्षा हो, अच्छे साथी सहयोगी हो, नित्य प्रति संगति अच्छी हो, सेवक साधक या सुहदुर्ग जो हो उनकी मति अच्छी हो। इतनी बातें जब अच्छी हो संभव है अच्छा हो जाना, वरना माता आसान नहीं जग में अच्छा बेटा पाना।